Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Моўчаць і млыны. Добры дзень шаноўным слухачам. Моўчаць ці моўчатка — гэта левы прыток Нёману, які бярэ пачатак на тэрыторыі Баранавіцкага раёну і працягваецца ў Дзятлаўскім, працякаючы пераважна па Навагарадскім узвышшы. Агульная яе працягласць амаль 100 кіламетраў. Каб спазнаць характар ракі, патрэбна па ёй праплыць. Маё знаёмства з рэчкай Моўчаддзю, у прахалоднай вадзе якой было так прыемна купацца, пачалося яшчэ студэнцкіх гадоў, але толькі ўлетку 2011-га удалося выбрацца на першае воднае падарожжа па ёй. Узначаліў сяброўскую трохдзённую экспедыцыю наш тур Хеердал Валерый Петрыкевіч, спрактыкаваны падарожнік, які ў свой час прайшоў у водных паходах рознага роўню складанасці тэрыторыі ўсяго былога Савецкага Саюзу, ад далёкага ўсходу да Таджыкістану, ад Карэліі да Карпатаў. З дасведчаным Міхалычам у адной байдарцы нават пачатковец пачуваецца ўпэўнена. Галоўнае ў такім падарожжы — гэта не толькі цікавыя краявіды, але і сяброўская атмасфера. А з гэтым у нашым квартэце было проста файна. Да таго ж, шчырыя сустрэчы ў час прывала ў месца начлегу з мясцовымі краязнаўцамі, якія сталіся магчымымі дзякуючы мабільнай сувязі. Усё ж і прадметы сучаснай цывілізацыі могуць быць карыснымі ў такіх вандроўках. Стартавалі мы каля вёсак Агароднікі і Крамяніца, у мясціне, дзе стаіць будынак старога, проста агромністага млына. Дарэчы, у энцыклапедычным даведніку «Блакітны скарб Беларусі» прыгожы фотаздымак гэтага млыну памылкова падаецца як месца ля вёскі дварэц. А мне адразу прыгадаўся прыватны млын-музей у адным з нямецкіх гарадоў. Агароднікі шматроўневы млын мог бы стацца сапраўдным музейным аб'ектам, але зараз ён у занядбаным стане, з разбураным дахам, на якім знайшлі сабе прытулак буслы. Ля дварца таксама ёсць рэшткі старога млына, але гэта зусім іншая гісторыя. За адбудову дварэцкага помніка доўга змагаўся былы дырэктар мясцовай школы Аркад Сокал. Мы сядзелі разам на беразе ракі, адкуль былі бачны царква і касцёл, і размаўлялі пра гісторыю мясцовасці. Калісьці тут ішло змешванне балцкага і славянскага этнасу. Паблізу былі крэйдавыя шахты, падобныя на славутыя краснасельскія. Цікава, што ў дварцы раней мясцовасць называлась у множным ліку. Распаўсюджаныя прозвішчы каралі і цары, так што ўсё адпаведна. Мясцовы муравана-драўляны млын, які належаў роду Пратасевічаў, быў адным з першых на гарадзеншчыне і выконваў ажно 4 аперацыі. Была мясцовая дынастыя млынароў па прозвішчы Кветка. Ёсць легенда пра тое, што менавіта ў дварэцкім млыне была схованка ведамага арганізатара вызвольнага паўстання Міхала Валовіча. Ранейшыя дырэктары старшыня калгасу дбалі пра помнік, быў адноўлены нават дах, але знайшлася зладзейская рука, якая падпаліла будынак. Пасля знішчальнага пажару больш да яго нікому справы няма. Бліжэй да наваельні рэчышчы і берагі Моўчаддзі істотна мяняюцца. Берагі з гадамі зарастаюць, раней на іх было куды людней, так што зручнае месца для высадкі і стаянкі знайсці ўжо не так проста. Урэшце, пераадолеўшы водныя заторы, якія ўтвораны паваленымі дрэвамі і карчамі, выплываем на шырокую паверхню Навасёлкаўскага вадасховішча. Тут вялікая прастора для арнітолагаў і аматараў расліннасці. Пад самай наваельняй стаіць гідраэлектрастанцыя, і каб прадоўжыць падарожжа, байдаркі патрэбна перацягваць праз дарогу з мостам Волакам. Апошні наш начлег быў пад Баравікамі, куды любяць прыязджаць адпачываць людзі сем'ямі. А на наступны год нас чакала далейшая вандроўка па цікавай рэчцы Моўчаць. На гэтым з вамі развітваюся, да новых сустрэч у этэры. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.